gece. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize, neden başınızı öne eğdiniz? Neden başınızı öne eğdiniz? Önceleri neredeydiniz?